Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 listopada, minęło południe. Małgorzata Mańborska-Prażnowska zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o śledztwie w sprawie demonstracji, podczas której narodowcy wieszali na szubienicach portrety europarlamentarzystów PO. W sejmowych pracach nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym komisja rozpatruje poprawki PiSu i Korei Północnej, która postawiła wszystkich na nogi swoim kolejnym testem nuklearnym. Jest śledztwo w sprawie sobotniej demonstracji narodowców w Katowicach. To podczas niej na drewnianych szubienicach zawisło 6 portretów europarlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy poparli rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie praworządności w Polsce. Prokurator w tej sprawie wszczął śledztwo w sprawie kierowania z powodów politycznych gruźb bezprawnych wobec grupy europosłów z powodu przynależności politycznej. W tej chwili w pierwszej kolejności musimy przesłuchać eurodeputowanych, europosłów. Wyjaśnia prokurator Marta Zawada-Dybek. Europarlamentarzyści PO mają status pokrzywdzonych w tej sprawie. Według policji podczas sobotniej manifestacji zgromadziło się na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach około 70 przedstawicieli środowisk narodowych. Zgromadzenie zostało zgłoszone pod hasłem Stop Współczesnej Targowicy. Po tym zdarzeniu szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani zapowiedział, że zwróci się do premier Beaty Szydło o zapewnienie bezpieczeństwa polskim europosłom. Szefowa rządu zapowiedziała, że zapewni szefa Europarlamentu, iż wszyscy europosłowie są w Polsce bezpieczniej, a jednocześnie poprosi go, tu cytat, ażeby zwrócił uwagę tym posłom, którzy w czasie debat w Parlamencie Europejskim obrażają i szkalują Polskę. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości przyjęła głosami posłów PiSu 11 artykuł prezydenckiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczący wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zdaniem posłów opozycji zapisy tego artykułu pomniejszają rolę Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego w procesie wyboru jego pierwszego prezesa, a także przewidują możliwość wygaszenia jego kadencji. To regulacja niezgodna z konstytucją, mówiła Barbara Dolniak z Nowoczesnej. Znajduje się tam zapis, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego straci swoje stanowisko w momencie przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego. A więc jego sprawowanie urzędu będzie zależało od osób trzecich. Stwarzacie Państwo możliwość skrócenia kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a to pozostaje w sprzeczności z konstytucją. Według minister Anny Surówki-Pasek z prezydenckiej kancelarii obowiązująca konstytucja uzależnia możliwość pełnienia funkcji sądowniczych od pozostawania sędzią w stanie czynnym. Ważne jest, żeby w momencie powołania pierwszy prezes był sędzią w stanie czynnym, ale ten obowiązek pozostawania w stanie czynnym powinien trwać przez cały czas kadencji. Natomiast do ustawodawcy należy ukształtowanie tych przesłanek, które przesądzają o tym, że ktoś jest sędzią w stanie czynnym. Projekt prezydenckiej ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada ponadto pojawienie się instytucji skargi nadzwyczajnej na prawomocnie wydane wyroki sądów, utworzenie w sądzie Izby Dyscyplinarnej oraz przechodzenie sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, chyba że prezydent zadecydowałby inaczej. Skażona woda w wodociągu w gminie Kępice na Pomorzu. Wykryto groźne bakterie Escherichia coli. Wody do celów spożywczych nie mogą używać mieszkańcy miejscowości Warcino i Łuski. Relacjonuje Paweł Droszcz z Radia Gdańsk. Wody nie można spożywać przynajmniej do piątku. Do tego czasu potrwa oczyszczanie sieci wodociągowej. Dezynfekcja już się rozpoczęła, podobnie jak ustalanie źródła skażenia. Służby przypuszczają, że podniosły się wody gruntowe i powstała nieszczelność wodociągu, którą dostały się bakterie. Utrudnienia dotyczą ponad 300 osób. Woda dostarczana jest teraz mieszkańcom przez wodociągi w 5-litrowych baniakach. Służby zwracają także uwagę, że warto zrezygnować z kąpieli w skażonej wodzie. Bakterie coli mogą powodować m.in. zaburzenia układu pokarmowego, mdłości, bóle brzucha i wymioty. Korea Północna ogłosiła, że jest już mocarstwem jądrowym. Pjongjang przekonuje, że świadczy o tym, że prowadzona w nocy, jak twierdzi, udana próba międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Trzeci w tym roku test Korei Północnej potępiły NATO, Unia Europejska i Rosja. Stany Zjednoczone wzywają społeczność międzynarodową do zwiększenia izolacji północno-koreańskiego reżimu, a Rada Bezpieczeństwa ONZ zbiera się wieczorem, by zająć się właśnie Koreą Północną i jej najnowszą próbą nuklearną. Po 10-tygodniowej przerwie Korea Północna wystrzeliła międzykontynentalną rakietę balistyczną. Pocisk przeleciał około 1000 kilometrów i wpadł do Morza Japońskiego. Prezydent Donald Trump zapewnił, że rozwiąże problem z Koreą Północną. Sekretarz stanu Rex Tillerson potępił działania reżimu w Pjongjangu i wezwał wszystkie kraje do zwiększenia dyplomatycznego i ekonomicznego nacisku na Koreę. Tillerson stwierdził, że koreański test rakiety balistycznej stanowi zagrożenie dla stabilności w regionie i na całym świecie. Stany Zjednoczone wraz z Japonią złożyły wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Informując o teście, amerykański sekretarz obrony James Mattis zwrócił uwagę, że rakieta wzniosła się najwyżej ze wszystkich dotychczasowych prób przeprowadzonych przez Koreę Północną. Eksperci zwracają uwagę, że koreański pocisk znajdował się w powietrzu aż przez 53 minuty i że charakterystyka jego lotu sugeruje coraz większe zaawansowanie programu rakietowego Pjongjangu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec apel o pokój i zaprzestanie przemocy, który popłynął do uczestników mszy w dawnej stolicy Birmy, Rangunie. Papież Franciszek kierował swój przekaz głównie do armii i grup etnicznych wciąż prowadzących działania wojenne. W mszy uczestniczyło około 150 tysięcy pielgrzymów. To był serwis Trójki. Nadal sporo chmur, przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu na termometrach od 1 stopnia na wschodzie do 5 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Aż do 60 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 8 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Oferta ważna do 17 grudnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt. Precz z nudą. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert dla dzieci Hej Kolęda Kolęda z cyklu Śpiewajmy z Agatą Steczkowską. Razem z chórem wykonamy kolędy z różnych regionów Polski i świata. Niedziela 3 grudnia, godzina 11, studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym. Chatka Świętego Mikołaja, słucham. Mówiłem, żebyś już tu nie dzwonił. Przykro mi, ale prezentu od Mikołaja nie będzie. Trzeba było być grzecznym. Dobra, ale nie wiesz tego ode mnie. Jest jeszcze ktoś, kto rozdaje prezenty. Przy zakupie startera Orange na kartę dostajesz 100. No, do wesołego rozmawiania. Wszystkiego po 100-kroć dobrego w Orange na kartę. Kup starter, a w prezencie możesz dostać 100 zł na rozmowy. Szczegóły w regulaminie na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 8 minut po południu. Rzecznik Praw Dziecka przedstawił raport Przemoc w wychowaniu, czas z tym skończyć. Okazuje się, że tak zwana społeczna akceptacja przemocy wobec dzieci jest u nas nadal wysoka. 1/3 Polaków aprobuje bicie dziecka, ponad połowa. 52% uważa, że są sytuacje, kiedy dziecko należy ukarać klapsem. 33% jest przeciwna karom cielesnym stosowanym wobec dzieci. Pocieszające jest to, że na co zwraca zresztą uwagę pani profesor Ewa Jarosz, autorka opracowania, że od 2008 roku obserwujemy spadek akceptacji dla bicia, wzrost dezaprobaty. Jednak nadal co piąty Polak uważa, że cielesne karcenie jest skuteczną metodą wychowawczą. Co ciekawe, większość z nas nie wie, że funkcjonującym w Polsce zakazie stosowania kar cielesnych w Polsce od 2010 roku stosowanie kar cielesnych jest całkowicie zabronione po zmianach w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dotyczy to również tak zwanych klapsów. W kodeksie rodzinnym opiekuńczym jest jednoznaczne zdanie: osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Mimo wszystko karzemy tak dzieci. Stąd dzisiejsze pytanie, czy karcenie dziecka klapsem jest dopuszczalne, czy powinno być dopuszczalne. Już teraz czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach, a moim gościem jest pani profesor Ewa Jarosz, doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, autorka raportu Przemoc w wychowaniu, czas z tym skończyć, Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Śląskiego. Witam panią profesor, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Czas z tym skończyć, tylko jak z tym skończyć, pani profesor, skoro większość Polaków dopuszcza możliwość stosowania tak zwanego klapsa. Uważa to za uzasadnione. No więc działania, które mają doprowadzić czy do ograniczenia, wręcz nawet eliminacji tarć cielesnych, w tym właśnie tych tak zwanych przysłowiowych klapsów, z pewnością są działaniami długofalowymi, no i niełatwymi i przede wszystkim powinny mieć bardzo różny charakter. Mhm. Jednym z pierwszych i podstawowych jest właśnie wyraźne zaznaczanie i zaakcentowanie, że dziecko, tak samo jak osoba dorosła, ma prawo do nietykalności cielesnej i powinno być w takim razie przez prawo chronione. Z tego powodu w 2010 roku polskie państwo na szczęście i zgodnie z tendencjami międzynarodowymi wprowadziło całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci poprzez, tak jak pan redaktor powiedział, wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosownego zakazu. Choć również ta sprawa jest umocowana w konstytucji. Nasza konstytucja zakazuje stosowania kar cielesnych, ale pozwala na wychowywanie dziecka przez rodziców zgodnie z ich przekonaniami. Niektórzy uważają, że nowelizacja tej ustawy wspomnianej przez nas o przeciwdziałaniu przemocy jest taką sporą ingerencją w prawa rodziców, ingerencją wręcz w swobodę decyzji związanych z wychowywaniem dzieci. Co pani na to? Myślę, że jest to raczej chyba powierzchowna interpretacja roli i znaczenia tegoż zakazu, ponieważ na całym świecie państwa, które wprowadzają tego typu rozwiązania, a mamy już 53 takie państwa, tak, które całkowicie zakazały właśnie przemocy wobec dzieci, w tym właśnie poprzez zakaz stosowania kar cielesnych także przez rodziców, mają świadomość i z taką intencją ten zakaz był wprowadzany, żeby pełnił on przede wszystkim rolę edukacyjną i normotwórczą, taką, o której wcześniej mówiłam. Czyli żeby wyraźnie podkreślić, iż dziecko jest pełnoprawnym obywatelem i w związku z tym należy mu się pełna ochrona. I nawet jeżeli jakieś inne regulacje prawne w sensie ogólnym wyznaczały tego typu traktowanie, jak gdyby dzieci także w kategoriach nietykalności cielesnej, to niestety normy obyczajowo-kulturowe, tradycje wychowawcze powodują, że właśnie tego typu sytuacje są traktowane jako przyzwalanie, tak? Na karcenie dzieci poprzez tak zwane niewinne pozornie klapsy. Wspomniała pani profesor, przepraszam, że przerywę, bo przy tym wątku na chwilę chcę pozostać o historii, bo to wydaje się taki klasyczny konflikt zwyczaju z prawem pisanym, bo jakże często przecież słyszymy, no tak karcił mnie ojciec, matka, mojemu dziecku też zapewne nie zaszkodzi, a być może pomoże. I to karcenie cielesne, jak wiemy, ma wielowiekową tradycję. Karcono w starożytności, kar cielesnych bardzo chętnie używano w średniowieczu. Co ciekawe, w Polsce w XVIII wieku próbowano wprowadzić zakaz stosowania kar cielesnych w szkole. Tak. No, planów nie zrealizowano, bo nastały rozbiory, straciliśmy państwowość, ale kary cielesne w szkole zniesiono w Królestwie Polskim w 1864 roku. Jak walczyć z tak długą tradycją? No więc z jednej strony, tak jak rozpoczęłam, z jednej strony są to uregulowania prawne, a z drugiej strony potężne działania o charakterze edukacyjnym, które powinny być realizowane za pomocą wszelkich możliwych sposobów, czyli z jednej strony w postaci takiej edukacji ogólnospołecznej, którą realizują między innymi kampanie społeczne, widziane jako bardzo efektywne sposoby zmiany postaw wobec dzieci i zmiany postaw wobec używania takiego środka, jakim są kary cielesne, a z drugiej strony różne inne, bardziej, nazwijmy to, bezpośrednie formy edukacji ukierunkowane do rodziców, ukierunkowane do wychowawców, a także do samych dzieci, które mają z jednej strony pokazywać szkodliwość stosowania przemocy w wychowaniu i używania kar cielesnych jako środków wychowawczych poprzez pokazywanie całego szeregu różnych negatywnych następstw, jakie indukują tego typu zachowania, a z drugiej strony poprzez pokazywanie możliwości tak zwanego konstruktywnego, pozytywnego dyscyplinowania dzieci i radzenia sobie z dziećmi w niewątpliwie wielu trudnych sytuacjach, przed którymi rodzice stają właśnie w procesie wychowania. Dyscyplinowanie, podejrzewam, bez klapsa jest zdecydowanie trudniejsze. Przypomnijmy, że stosowanie kar cielesnych niepowodujących uszkodzenia ciała, bo to ważne, nie jest zagrożone sankcją karną, ale może skutkować ograniczeniem lub pozbawieniem nawet przez sąd władzy rodzicielskiej. Pani profesor, co wynika z pani raportu? Wciąż akceptacja dla kar cielesnych jest bardzo wysoka? No właśnie, to znaczy raport z jednej strony pokazuje bardzo pesymistyczny obraz poprzez te bezwzględne wartości, które widzimy w postaci wysokich procentów osób aprobujących stosowanie różnych zachowań przemocowych wobec dzieci w procesie wychowania. I tak jak pan redaktor na początku przytaczał liczby, no to są one zdecydowanie z perspektywy psychopedagogicznej sytuacją bardzo niekorzystną i możemy mówić o wysokim natężeniu problemu wykorzystywania przemocy w wychowaniu w polskim społeczeństwie, ale z drugiej strony raport co nieco też tchnie optymizmem poprzez to, że monitorujemy te podstawowe wskaźniki od właściwie roku 2011 i widzimy ewidentny spadek w wysokości tych procentów dotyczących aprobaty przemocy wobec dzieci, zarówno w kategoriach bicia dzieci, jak i uderzania dzieci, klapsów, jak i uznawania bicia za metodę wychowawczą. Może, te spadki są całkiem spektakularne. Nie zdajemy sobie sprawy, że klaps to również kara cielesna, prawda? No i w większości nie wiemy, że ta forma upominania również jest zabroniona. Może właśnie to jest chyba, nazwijmy to takim głównym wyznacznikiem i powodem, dlaczego klapsy znajdują jeszcze cały czas taką wysoką aprobatę. Tak jak pan redaktor powiedział, mamy 52% osób, które właściwie uważają, że są takie sytuacje, kiedy dziecku trzeba sprawić klapsa, ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że wcale nie jest mniej tych osób właśnie wśród rodziców dzieci do 18 roku życia. Zadano takie pytanie w ramach badania, które pani prowadziła, czy zdarzyły się panu, pani wobec własnego dziecka któreś z zachowań. Na pierwszym miejscu krzyk. Najczęściej krzyczymy. Tak. Potem wymierzamy klapsa, stosujemy groźby, że będzie lanie. To na trzecim miejscu. Tak, no 40% prawie. Właśnie, 40% straszy i wreszcie aż 16% to lanie jednak urządza. No to prawda, te wskaźniki wcale nie są małe, więc wydaje się, że wiele działań jeszcze przed nami, jeśli chodzi o umiejętności rodzicielskie i tak zwaną kulturę pedagogiczną, ale okazuje się, że sama świadomość szkodliwości tego typu zachowań, nawet tych klapsów, co do których właśnie w sensie potocznym istnieje powątpiewanie, iż mogą one powodować jakieś poważniejsze szkody, ja muszę powiedzieć, że szczególnie w ostatnich latach badacze dość mocno skupili się na analizie tego, jakie konsekwencje wiążą się z stosowaniem kar cielesnych, w tym tak zwanych klapsów. Mhm. I zupełnie niedawno opublikowano rezultaty badań, które pokazują, że tutaj konsekwencje negatywne są tak samo poważne, jak przy stosowaniu intensywnych, systematycznych i częstych kar cielesnych. Choć... Do tych konsekwencji z jednej strony należą kategorie poznawcze, to znaczy taka normalizacja przemocy i właśnie przyjmowanie przemocy jako sposobu i środka rozwiązywania różnego rodzaju problemów, w tym także później stosowanie wobec własnych dzieci. Mhm. Ale także mamy cały szereg innych następstw o poważnym charakterze, nazwijmy to takich negatywnych konsekwencji emocjonalnych, ze skłonnością do depresji, a wręcz wysokim prawdopodobieństwem pojawienia się tendencji czy myśli samobójczych, czy mamy także udowodnione negatywne konsekwencje poznawcze. Dzieci tego typu mają większe trudności w skupieniu się i w związku z tym bardzo często też osiągają niższe wyniki szkolne niż potencjalnie miałyby szansę osiągać. Wrócimy już o tym, bo to jest chyba najważniejsze, przepraszam, że jeszcze tak będę kontynuowała, iż to potoczne właśnie mniemanie, iż kary cielesne, klapsy pomagają w wychowaniu dziecka, okazuje się, iż wręcz odwrotnie, one właśnie hamują to, o co w wychowaniu chodzi, czyli taką moralną, społeczną internalizację różnego rodzaju reguł i zasad. Wrócimy do rozmowy. Ja przepraszam, że kończę i przerywam, ale jak zwykle chcę dać szansę naszym słuchaczom na komentarze. Profesor Ewa Jarosz, społeczna doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, jest moim gościem. 19 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie, czy karcenie dziecka klapsem jest dopuszczalne, czy państwu się zdarza? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Nasze strony internetowe jak zwykle do państwa dyspozycji, a na stronie za, a nawet przeciw, nasz sondaż. Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Pan Piotr, piszący, komentuje: jestem ojcem czterolatka, nigdy swojego dziecka nie uderzyłem nawet klepsem. Są inne metody wychowania, karania. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której posunąłbym się do jakiejkolwiek przemocy wobec dziecka. Podobnie pani Marta, jestem mamą od 6 lat, nie wyobrażam sobie, aby karać w taki sposób swoją córkę. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Maciej jest innego zdania. Popieram stosowanie klapsów. Jako przykład podam na przykład znęcanie się dwóch dziewczynek nad jeżem. Tłumaczenie nic nie pomoże, a gdyby wymierzono im parę klapsów, poczułyby się zapewne podobnie do tego dręczonego, biednego jeża. Pan Jarosław, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Tak, absolutnie zgadzam się z panią Ewą, że absolutnie nie można karać dzieci w ten sposób fizycznie. Też myślę, że należy ograniczyć się z krzykiem, bo nic dobrego to nie przynosi i faktycznie może tylko pogorszyć ich wyniki, chociażby w nauce. Ja natomiast mam troszkę mieszane uczucia, bo jeżeli patrzę pod kątem siebie, ja mam 39 lat, mam wspaniałego ojca, który jednak tam ze dwa razy w życiu mnie ukarał w ten sposób. Mhm. I tak sobie myślę, że chyba mnie za rzadko karał jednak, tak jak patrzę przez pryzmat z siebie. Natomiast ja jestem tatą 13-letniego chłopaka i 2-letniego chłopaka. Absolutnie w życiu bym nie podniósł na nich ręki, bo jak można podnieść rękę na kogoś, kogo się kocha? Mhm. Generalnie sam jestem w ogóle przeciwnikiem stosowania przemocy. Myślę, że nawet tak bardzo mocno, bo ja na przykład nie jem mięsa absolutnie, a nawet produktów odzwierzęcych. Po prostu jestem przeciwny jakby takim rzeczom. Czyli przemocy ogólnie. I widzę po swoim synu, który świetnie się rozwija, bardzo dobrze się uczy, odnosi sukcesy w sporcie, że takie rzeczy zupełnie by nie pomogły mu na pewno w tym. I że przyjęty przez pana ten model wychowania jednak działa. Choć zdania są, muszę panu powiedzieć, podzielone. Pan Piotr, przyszły tata, napisał: jeśli dziecko zrobi coś niebezpiecznego, dostanie klapsa, to zapamięta, że nie wolno tego robić. Nie mówimy tutaj o okładaniu dziecka kijem, tylko o delikatnym klapsie w tylną część ciała. Jeśli na przykład zobaczę, że dziecko odkręca gaz, to dam mu klapsa i wytłumaczę. Pan Błażej. Panie Błażeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chodzi o to, że rodzice nie rozumieją początków dziecka. Dziecko jak coś patrzy na coś, to się uczy i chce powtarzać to samo, co rodzic. Rodzice nie potrafią dostosować się do warunków dziecka. Myślą, że skoro dziecko mówi albo chodzi, to jest wymagany od niego jakiś tam stan umysłowy, żeby wiedziało. Ogarniało wszystko, tak? Tak, tak. A chodzi o stan emocjonalny. Przykładowo emocjonalny stan dziecka 3-letniego może zachowywać się w pewnych momentach jak 5-latek, ale w pewnych sytuacjach nie zachowuje się jak 5-latek. Zawsze trzeba pamiętać o stanie psychicznym dziecka, na jakim etapie jest. A bicie nigdy w życiu, jedynie rozmowa, bo dziecko wszystko rozumie, a dziecko chce powtarzać po swoim opiekunie, czyli kto jest jego najlepszym jakby całym światem. Wzorcem. Pan Paweł komentuje: w drugiej klasie szkoły podstawowej dostałem od ojca kilka pasów na goły tyłek za palenie papierosów. Pomogło. Nie palę już 40 lat. Pan Łukasz, panie Łukaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Na wstępie chciałbym pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy oraz całą redakcję. Problem dotyczy mnie od niedawna, bo mam 1,5-rocznego syna, żona w ciąży. Ja sam dostałem parę razy, przyznaję, po tyłku. Zazwyczaj to pomagało. Nie jestem zwolennikiem może takiej metody, natomiast moim zdaniem państwo nie powinno się wtrącać w to, w jaki sposób wychowujemy te dzieci. Bo jeżeli nie ma faktycznie uszkodzenia ciała, nie jest to maltretowanie, to moim zdaniem rodzic powinien tutaj mieć taką możliwość, bo tak jak poprzednik powiedział, z tym gazem czy z ogniem, są sytuacje, kiedy musimy dziecku tu i teraz pokazać, że to jest bardzo niebezpieczne. Pan Jakub napisał, niedługo dojdziemy do takiego absurdu, że przemocą będzie kupienie synowi samochodu zamiast lalki albo zachęcenie córki do pomagania w kuchni. Inna rzecz to, że klaps jest również jak cukierek, jest formą bezsilności w przypadku utraty autorytetu rodzica. Ale efekt klapsa, zdaniem słuchacza, i cukierka jest taki sam. Nie ma co klapsa demonizować. Aleksandra Piotrowska, psycholog. Karcenie dziecka klapsem nie ma nic wspólnego z wychowywaniem. Jest także niedopuszczalne z punktu widzenia zarówno prawnego, jak i moralnego. Nie istnieje coś takiego jak klaps. Jest to po prostu jedna z odmian bicia. Bicie to przemoc. Przemoc w wychowaniu zupełnie niedopuszczalna. 26 minut po południu. Pani Elżbieto, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym też zająć głos w tej sprawie, chociaż jestem babcią, nie mam już małych dzieci, ale myślę, że stosowanie kar nic nie daje i można to zaobserwować, że dzieci potem te dzieci, które są w taki sposób karczone, potem właśnie bawiąc się, karczą swoje zabawki. Tylko ja mam do państwa pytanie, że przemoc tu ograniczono do tego przysłowiowego klapsa. Ale są inne formy przemocy takiej fizycznej. I jak reagować? Bo ja dwa razy zareagowałam, kiedy pijany ojciec zwęcał się w wodzie, w jeziorze razem z dzieckiem. Wezwałam nawet policję, więc właściwie kiedy policja przyjechała, to ofiarą stałam się ja, a nie pijany mężczyzna. Podśmiewano się ze mnie i właściwie nie wiem teraz, czy powinnam jeszcze kiedykolwiek zareagować, bo dwukrotnie potraktowano mnie bardzo źle i to przez funkcjonariuszy. Jakże często boimy się reagować z uwagi właśnie na reakcje innych, na następstwa. Pan Michał napisał, trudne mamy czasy, kiedy to klaps to przemoc wobec dziecka, dotknięcie koleżanki za ramię to molestowanie, a przekroczenie prędkości o 10 km to już bycie piratem drogowym. Panie Jarosławie, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry panu. Wie pan, myślę, że tak jak w każdym temacie, który pan prowadzi, jest to sytuacja, w której bardzo łatwo dojść do różnych radykalizmów, szukać granic i tak dalej, i tak dalej. Ja sam jestem ojcem dorosłych już dzieci. Zdarzyło mi się kilka razy dać im klapsa. Zawsze strasznie tego żałowałem. I wie pan co, myślę, że to jest właśnie tak, że jeżeli w świadomości społeczeństwa będzie, że nie wolno, to myślę, że jest mniejsza szansa na to, że będzie dochodziło właśnie do takich sytuacji, które czasem widzimy gdzieś w sklepie, na ulicy, gdzie rodzice pozwalają sobie na dużą przemoc w stosunku do dzieci, czy też słowną, czy nawet właśnie tego typu fizyczną, tak zwanego klapsa, a inni na to nie reagują w ogóle. I myślę, że też mówienie o tym, że państwo się do wszystkiego wtrąca, to jest kolejny radykalizm i przesada, bo tego nie powinno być. Pani Jolanta. Powinniśmy szanować siebie od początku. Pani Jolanta napisała, jestem dzieckiem rodziców, które też dostawało tylko klapsy. Przynajmniej mój ojciec stwierdził, że przecież nas nie maltretuje, a daje tylko niewielkie lanie. Moja mama zareagowała niestety dopiero wtedy, gdy zobaczyła pierwszego siniaka na moim ciele. Nie można mówić ludziom, że klaps jest w porządku. Pan Piotr jeszcze? Panie Piotrze? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry. Mam 51 lat. Jestem ojcem czwórki synów, przedział wiekowy od 10 do 21 lat. No czasami zdarzało mi się dać klapsa na tak zwany reset dziecka, bo proszę mi wierzyć, chłopcy potrafią rozrabiać i argumenty czasami inne do nich nie przemawiają. Jestem przeciwnikiem bicia oczywiście, Natomiast bezstresowe wychowanie dzieci powoduje to, co się teraz robi, więc nie radzimy sobie z dziećmi, tak? Natomiast ja pamiętam, siadając czasami z moimi kolegami, przyjaciółmi w gronie, opowiadamy sobie historię, kiedy to pani z fizyki w podstawówce lała nas drewnianą linijką po łapach i przykładaliśmy je do blatu metalowego w pracowni. Oczywiście nie meldowaliśmy o tym rodziców, bo pewnie byśmy dostali drugi raz tyle, ale to nas dyscyplinowało i wie pan, jaki był efekt? Że nie miałem nigdy problemów z fizyką. Także no nie przesadzajmy, tak? Czasami, ja nie mówię, żeby bić, tak? Ale czasami jest taka sytuacja, że... Upomnieć że pana zdaniem się... trzeba. Co na tak, to pani dokładnie. Dorota? Pani Doroto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja przyznam szczerze, że jestem zażenowana w ogóle tym, że w moim ukochanym radiu, w którym jest kolejka, taka dyskusja ma miejsce. Ciekawa jestem, co by zrobili rodzice, którzy mówią teraz o tym, że klap od czasu do czasu jest skazany, gdyby ich dzieci zaczęły ich bić. Czy uznaliby również, że to jest normalne? Znaczy, bicie dziecka w żadnej sytuacji nie powinno mieć miejsca. Jest wiele innych metod wychowawczych, nie tylko metod bezstresowych, które powodują, że dziecku da się wytłumaczyć wiele rzeczy i wpoić prawidłowe zachowania. Także mam nadzieję, że wszyscy rodzice, którzy tu słuchają dzisiaj trójki, nic więcej, nie uderzą swoich dzieci. Pozdrawiam, dziękuję za telefon. Pani Aneta, mama dwóch synów. Wiem, że nie powinno się, ale są sytuacje, kiedy dziecko, jak dostanie klapsa w tyłek, może mu to w czymś pomóc. Dzieci w tej chwili nie znają słowa ból. Ja nie mówię o takim biciu, że nie wiadomo, jak dziecko dostaje w dupę, ale czasami uważam, że można dziecku dać tak zwanego klapsa. Jest to przypadek, powinno się to bardzo rzadko robić, ale naprawdę mam dwoje dzieci i wiem, że jeżeli jest to, mówię, bardzo rzadko, i jeżeli to naprawdę zasłuży, to nic się dziecku nie stanie. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest ksiądz Edward Konkol, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Witam księdza, kłaniam się. Witam serdecznie. Proszę księdza, przemoc fizyczna, przemoc wobec dzieci, to według księdza obserwacji wciąż ogromny problem w Polsce, w polskich rodzinach? No szczególnie jeśli chodzi o moich podopiecznych, których mam w Stowarzyszeniu Droga, a ich jest kilkaset dzieciaczków z takich rodzin obciążonych różnymi problemami, no to tam problem agresywnego zwracania się do dzieci jest potworny wręcz, makabryczny. Mhm. Ale to już mówimy o rzeczywistości skrajnej, gdzieś o takich rodzinach, które są potwornie poranione. I dlatego też ta agresja tam jest wręcz makabryczna, powodująca spustoszenie niesamowite. I dlatego też istotą rzeczy jest potem nasza cała praca nad tymi dziećmi, ażeby te wszelkiego rodzaju urazy, jakich doznały w swoich rodzinnych domach, żeby je zniwelować, usunąć, żeby nie miały potem, nie spustoszyły ich własnego życia. Ta przemoc to karcenie cielesne. Dzieci częściej występuje, księdza zdaniem, w rodzinach biednych, z problemami właśnie, z nałogami rodziców, czy też to jest może nazbyt duże uproszczenie, takie przekonanie, że tak właśnie jest, że problem dotyczy tylko tych rodzin? To jest uproszczenie. Problem karcenia dzieci pojawia się w rodzinach, gdzie rodzice są bezradni wobec rzeczywistości, jaka nastała. Bo dziecko coś zrobiło, bo dziecko znęca się nad zwierzaczkiem i nie potrafimy tak dalece dotrzeć do owego dziecka, ażeby go uświadomić o czymś, co się wydarzyło, że jest złe. Mhm. Bardzo często karcenie jest wprowadzane po to właśnie, ażeby określić granicę. W sumie tą granicę przekroczyć nie możesz, bo ta granica zagraża twojemu życiu. Wkładanie gwoździ do kontaktu czy dręczenie siostrzyczki, braciszka i powoduje, że ty w tym momencie następuje zagrożenie twojego życia lub czyjegoś życia. I w tym momencie tutaj następuje taka granica pewnej naszej bezradności. Mhm. To jest zawsze odpowiedź od naszej bezradności. Nasz stosunek do drugiego człowieka, nasze wypowiedzi wszelakie, nawet podnoszenie głosu, agresywne zwracanie się, to jest opowieść o nas. To nie jest opowieść o tym, co to dziecko zrobiło. Zawsze jest to opowieść o nas, że jesteśmy bezradni, mało, możemy gdzieś brnąc dalej, nie chcę tego za bardzo rozwijać, ale jeśli krzyczymy na kogoś, to znaczy, że szybciej krzyczyliśmy na siebie, czyli jak traktujemy sami siebie, mm-hmm. tak zaczynamy traktować całe otoczenie. Gdy sami na siebie krzyczymy, a nie próbujemy siebie samego zrozumieć, bo tą pierwszą szkołą wiedzy wychowawczej jest samowychowanie, bo tutaj jest kształtowanie swojej własnej osobowości. Ta wewnętrzna rozmowa, wewnętrzna świadomość siebie samego, to jest najlepsze pole wiedzy, które można potem wykorzystywać w relacjach domowych i stosowując przeróże metody wychowawcze. Także zawsze, jak karcimy dzieci, jak krzyczymy na nie, powinniśmy sobie usiąść i się zastanowić, co się ze mną dzieje. Po taki cytat sięgnąłem przed spotkaniem z księdzem. Tak jest. Nie kocha syna, kto rózgi żałuje. Kto kocha go, w porę go karci. Karcenia chłopcu nie żałuj, gdy rózgą uderzysz, nie umrze. To jest z Księgi Przysłów. Cytat. Mm. Oczywiście. Były takie czasy, choć odległe, kiedy Kościół popierał kary cielesne w wychowywaniu. W Kościele, w historii zbawienia, że tak powiem, jest także mordowanie ludzi. Spokojnie. Nie wnikajmy w to za głęboko, bo ten temat to jest zgoła inny i na ten temat możemy też porozmawiać któregoś dnia. Dlaczego tak akurat? To prawda, taka historia była. Ale dla porządku, dla równowagi przypomnę, że już w średniowieczu przez hierarchów kościelnych te metody w szkole były krytykowane. Angielski arcybiskup Canterbury, święty Anselm z Canterbury, uważał, że kary cielesne są nadużywane w procesie wychowywania dzieci. Proszę księdza, jak uporać się z przekonaniem panującym wśród wielu Polaków, że kary cielesne nie są jednak niczym złym, że to jest wręcz prawo rodzica, który sam wybiera środki wychowawcze? Istnieją dwa bloki tematyczne. Pierwsze to jest prawo, o którym pani profesor Ewa wspominała, że prawo zakazuje. Jednoznacznie. Kar cielesnych. Bardzo dobrze. Prawo zakazuje kraść, wiele innych rzeczy i one się dokonują, zdarzają się. A dlatego się zdarzają, bo mamy do czynienia z człowiekiem, który ma jakiś problem wewnętrzny. To jest jego problem. I dlatego też samo prawo nie rozwiąże rzeczywistości, nie poprawi nam relacji w domu. Ono każe nam się w pewnym momencie zatrzymać i stwierdzić, że robi coś złego. Natomiast świadomość samego siebie, dlaczego to robię, w tych domach patologicznych, z którymi mamy do czynienia, w tych rodzinach patologicznych, których mamy do czynienia, to jest nagminne, albowiem ci ludzie są szalenie okaleczeni, chorzy są, już skrajnie chorzy są, rodzice, zaburzeni wewnętrznie, roztrzaskani po prostu i oni tak funkcjonują, w ten sposób są ukształtowani w takim stanie i dlatego tak funkcjonują, dlatego takie spustoszenie wkoło sieją, dlatego dzieci wręcz martretują, dlatego dochodzi do wydarzeń makabrycznych. Natomiast w innych rodzinach, takich tak zwanych rodzinach klarownych, przyzwoitych, następuje też szalona bezradność rodziców. My któregoś dnia dla naszych rodziców, z tych rodzin obarczonych wielkimi problemami, gdzie rodzice są dysfunkcyjni, wprowadziliśmy Akademię Rodziców. Jest to taka szkoła, gdzie uczą się być rodzicami. O dziwo, dzieci mają... Wielu mają dzieci, a nie mają najmniejszej wiedzy na temat rozwoju dziecka, relacji, budowania, co służy, jakie są metody oddziaływania na dziecko, ażeby zrozumiało pewne zagrożenia życiowe, które widnieją. I gdyśmy otworzyli tą Akademię Rodziców, to jest taki jeden element, taki programek mały, który stał 0,1% dla działalności. I proszę sobie wyobrazić, że ta Akademia Rodziców zaczęły przychodzić rodzice z rodzin niepatologicznych, mówiąc, że mają potworne problemy, bo ich dzieci mają ADHD, oni nie wiedzą, co z tym zrobić, jak wytrzymać z tymi dzieciakami, bo wiedzą, że... wiedzą, że to karcenie fizyczne jest złe, ale nie wiedzą w takim razie, jak w inny sposób upominać dziecko. Proszę księdza, przerywam w tym momencie. Wrócimy za kilka minut do rozmowy, jeśli ksiądz pozwoli. Przed godziną 13 ja dziękuję. Raz jeszcze ksiądz Edward Konkol jest moim gościem, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. 7 trójek na początku 22. Polecam jak zwykle stronę internetową. Wracamy, proszę państwa, do telefonów. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Co do kwestii karania, mamy niestety stale taką usilną próbę nam wmówienia, że karanie klapsem, nie biciem, nie katowaniem, klapsem jest formą przemocy. Trzeba najpierw sobie zdać sprawę z tego, co to jest przemoc. Otóż przemoc niekoniecznie musi nawet zaistnieć wtedy, kiedy na przykład ja kogoś uderzę, to może też nie być przemoc. Ważna jest intencja, nadrzędna intencja, którą dokonujemy tego czynu. Otóż przemoc jest wtedy, kiedy naszym zadaniem jest, jak to się mówi, wyrządzenie krzywdy drugiemu człowiekowi poprzez, nie wiem, jakieś poniżenie, po prostu krzywda. Jeśli jednak jakieś dziecko dostanie klapsa za to, że niewłaściwe się zachowuje, albo coś na przykład, no, dajmy na to... zbroiło, tak, no są takie coś sytuacje. Zbroiło, tak. Albo na przykład... Wyobrażamy sobie. No, to co wtedy? Do kontaktu. To wtedy nie jest przemoc. Dlatego, że nadrzędnym celem naszym nie jest wyrządzenie mu krzywdy, tylko natychmiastowe zaprzestanie niewłaściwego zachowania. Rozumiem. To chyba podobnie uważa pan Piotr piszący. Nie dajmy się zwariować, komentuje. Nie pozwalajmy oczywiście na znęcanie się, ale odbierać dzieci za klapsa potrzebny jest rozsądek. Panie Adamie, jeszcze pan. Witam. Halo? Witam pana. Witam. Panie Kubo, serdecznie. Wie pan co, to jest jakaś totalna aberracja, to co ja tutaj słyszę. Nie każde maltretowanie, znaczy nie każde bicie to maltretowanie. Istotne, jak tutaj przedmówca powiedział, są emocje, jakie biciu towarzyszą. Ja kocham swoje dziecko nad życie i potrafiłbym sobie dla niej, dla mojej córki odciąć rękę. Nie biję jej, nie mam do tego powodu. Ma już 17 lat i dostała klapsa w życiu może 2 razy. Zapewniam, że mnie to bolało 1000 razy bardziej niż ją. Poza tym pamiętam te sytuacje do dziś. Przykłady bezstresowego wychowania mamy możliwość obserwować na co dzień. Przemoc w szkołach, brak szacunku dla starszych, takich jak na przykład zakładanie nauczycielom kubła na głowę. Znęcanie się psychiczne jest o wiele razy gorsze niż ten przysłowiowy klaps. Poza tym państwo nakłada na nas odpowiedzialność za postępowanie naszych dzieci, nie dając nam absolutnie żadnych narzędzi do tego, żebyśmy my mogli władzę naszą rodzicielską w odpowiedni sposób stosować. I ja myślę, że to jest główny problem w tej całej sytuacji. Pan Marek, pozdrawiam, napisał, jestem przeciwnikiem bicia, ale zrównywanie klapsa i bicia jest oszustwem intelektualnym, komentuje słuchacz pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam pana. Witam. Ja chciałem przyłączyć się do niektórych głosów, aby pozostawić decyzję o stosowaniu kar i nagród po prostu rodzicom. I tu nie mówię o sytuacjach patologicznych, bo to są na to paragrafy, patologiczne rodziny. Natomiast swoim przykładem się posłużę. Myślę, że normalną, zdrową, z dobrymi relacjami stanowiliśmy z rodzicami. I mogę powiedzieć, że lanie, które dostałem po wkładaniu do gniazdka elektrycznego, już nie tylko palce, wkładałem druty i przykładałem do tego język jeszcze. Miałem takie pomysły. To myślałem, że ja jestem mistrzem świata, ale spotkałem kogoś bardziej zaradnego. Tak, bo ja języka nie używałem, chociaż drut oczywiście, to naturalne. Tak, i mogę powiedzieć, że lanie po tym, które dostałem od ojca, plus jeszcze jedna sytuacja, chodzenie po niezabezpieczonym blok, można było wejść na górę, któreś tam piętro, uratowało mi po prostu życie, ponieważ więcej tego nie robiłem. I mówię to z pełną świadomością i jestem za pozostawieniem kar dla uznania rodziców. Nie sądzę, żeby mój ojciec chciał się znęcać nade mną, wyżywać, czy miał po prostu jak najlepsze chęci, żeby uratować swoje dziecko. Zrozumiałe. Ja wtedy kary, muszę się panu przyznać, uniknąłem, by starsi doszli do wniosku, że nastąpiła awaria w całym osiedlu. Pendariusz napisał: ze wstydem przyznaję, że zdarzyło mi się wymierzyć klapsa starszym dzieciom. Byłem po prostu za młody na posiadanie dzieci. Powielałem błędy swoich rodziców. Dopiero gdy urodziło mi się ostatnie dziecko, byłem już na tyle dojrzały, aby radzić sobie bez tych prymitywnych metod. No i najważniejsze, moje dzieci już moich błędów nie powielają. Wnuczęta wychowywane są bez najmniejszej przemocy. Beata Mirska-Piworowicz, Stowarzyszenie Damy Radę. Karanie dzieci fizycznie jest naszą słabością. Tym, że nie jesteśmy w stanie żadnym innym argumentem przekonać dzieci do swoich racji. Natomiast w sytuacji takiej, gdybyśmy dawali przyzwolenie rodzicom na dawanie klapsów, wtedy tłumaczenia takiego rodzica, który dał klapsa i połamał 3-miesięcznemu dziecku kręgosłup, no wydawałoby się, prawda, tłumaczeniem normalnym. Ja byłam jedną z tych osób, które w grupie roboczej, którą stworzył były premier Donald Tusk, rekomendowałam właśnie absolutny zakaz bicia dzieci w Polsce. W Polsce zbyt wiele dzieci jest katowanych, zbyt wiele dzieci jest zabijanych i dawanie przyzwolenia na dawanie tak zwanych klapsów to jest również dawanie przyzwolenia na dopuszczanie do takich sytuacji. Jeżeli damy przyzwolenie na klapsa, powinniśmy również takiemu rodzicowi dać tak zwany klapsomierz, z jaką siłą może to dziecko uderzyć, żeby nie zrobić mu zwyczajnie krzywdy. Pan Stanisław, panie Stanisławie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowienia dla trójki. Jestem ojcem 3 synów, 2 30-latków prawie, jeden starszy, jeden młodszy i 10-latka. Mhm. Czyli wychowuję jakby drugie pokolenie. Tak. Tego najmłodszego nigdy nie uderzyłem i uważam, że... A tego starszego? Zdarzyło mi się bardzo rzadko, ja sam też jako dziecko troszeczkę dostałem, ale panie Kubo, niech ci rodzice, którzy uważają, że klaps nic nie robi, stosują taką samą miarę wobec siebie, że jak przeskrobią, to musiałby być ktoś, kto im wymierzy karę, no powiedzmy klapsa jakiegoś, odpowiednio do wielkości i tak dalej. No i jeszcze jedna taka prosta sprawa. Dziecko ma rozum i tylko przytulenie, przemówienie do rozumu daje mu coś, możliwość zrozumienia, bo w pośladkach nie ma niestety tam rozumu, co najwyżej tak. Ból odczuje i będzie no pokrzywdzony, tak mi się wydaje. Pozdrawiam pana, pan Szymon. Panie Szymonie, halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja to chciałem przełożyć troszeczkę na nasze dorosłe życie, a mianowicie, jeżeli my jesteśmy taką alfą i omegą dla naszych dzieci i próbujemy klapsem zapobiegać pewnym skutkom ich działań, to dlaczego na przykład nasi przełożeni nie wymierzają nam klapsów w pracy, jeżeli chcą zapobiec pewnym złym sytuacjom, czegoś tam adekwatnych, nauczyć. Adekwatnych do wielkości pupy na przykład, prawda? Oczywiście, tak. Przecież możemy tak zrobić. A jednak mimo to są stosowane metody prawne, nagany, różne inne sytuacje, które wpływają na to, żebyśmy nie powielali swoich błędów. Pani Ewa jeszcze. Pani Ewo, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam. Jestem psychologiem, ale też mamą 2 małych dziewczynek i chciałabym zaapelować do wszystkich rodziców, żeby przeanalizowali, ile w ostatnim miesiącu, półroczu razy przytulili swoje dziecko, a ile razy na nie nakrzyczeli albo dali właśnie klapsa. I to dawanie klapsów wcale nie poprawia ich zachowania, nie stają się dzięki temu lepsze. W przeciwieństwie do właśnie przytulania i okazywania miłości. To tylko tyle. Dziękuję, pozdrawiam. Na koniec jeszcze pani Magdalena. Pani Magdaleno, halo? Tak, jestem. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. A ja chciałam powiedzieć coś takiego. Jesteśmy na różnych etapach rozwoju i różnych etapach emocjonalnych. Nasze dzieci rozumieją tyle, ile mają lat. I jak się rozwijają. W tej chwili dla mojego dziecka moje niektóre postępowania też są niewłaściwe. Czy powinno mnie uderzyć, bo jego zdaniem coś robię źle? Czy raczej powinniśmy się oprzeć na rozmowie: mamo, nie rób tego. I tak samo ja się zwracam do mojego dziecka i staram mu się wytłumaczyć, co jest dobre, co jest złe, a nie używać siły. Trzeba rozgraniczać pewne rzeczy. Pozdrawiam, dziękuję za komentarz. Wiesław Kołak, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Jeśli chodzi o dzieci, no to nie powinno się stosować w stosunku do nich nigdy przemocy fizycznej. Również klaps, no to też jest to pewna forma tego rodzaju przemocy. Dlatego też staramy się uruchamiać w miarę naszych możliwości różne zajęcia dla rodziców, żeby eliminować nie tyle już skutki, co przyczyny. Dlatego też jest to bardzo ważne, żeby ogólna taka była tendencja właśnie w tym kierunku. 11 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pani profesor Ewa Jarosz, doradczyni społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Witam. Ponownie dzień dobry. I ksiądz Edward Konkol, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Witamy księdza również. Witam serdecznie. Pani profesor, być może będzie pani zaskoczona, ale wynik naszej dzisiejszej sondy zbliżony jest do tych profesjonalnych badań prowadzonych między innymi przez panią. Otóż na pytanie, czy karcenie dziecka klapsem jest dopuszczalne, czy też powinno być dopuszczalne, 56% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 44% odpowiada, że nie. Pani profesor... Czyli rzeczywiście bardzo podobne wyniki. Tak, tak. Ja często na ulicy widzę taki oto obrazek. Nielogiczny, ale z punktu widzenia kogoś, kto bada ludzkie zachowania, chyba bardzo ciekawy. Dziecko przewraca się, trzymane lody upaprane oczywiście, kolana pozdzierane, wyje. Co robi mama? No, dokłada od siebie klapsa. Niemalże tak. Automatycznie. Dlaczego? Bo jest zła? Zdenerwowana? Myślę, że jedno i drugie po trochu. Gdyby podjąć taką dyskusję na temat tego, co właściwie stoi za stosowaniem kar cielesnych, to można byłoby spokojnie jeszcze wiele audycji na ten temat zrealizować, ponieważ te uwarunkowania są wielopoziomowe i wielorakie. Do tych podstawowych należy lęk, do tych podstawowych należy przedmiotowe jednak traktowanie dziecka, ale także to, jak rodzic radzi sobie ze stresem, jak rodzic sobie radzi z codziennymi kłopotami. W naszych badaniach między innymi aprobata dla stosowania kar cielesnych, czyli odpowiedzi na pytanie, w jakich okolicznościach dziecko zasługuje na to, aby dostać karę, między innymi to właśnie potwierdziło, że rodzice najchętniej i w ogóle osoby najchętniej uciekają się do kar cielesnych właśnie w sytuacjach, kiedy towarzyszy temu jakiś rodzaj lęku o dziecko, albo o jego zdrowie, albo o to, że zagraża sobie swoim zachowaniem. Czyli paradoksalnie w trosce o dziecko wymierzamy dobra dziecka. Tak, wymierzamy klaps. Ale za tym stoi przede wszystkim lęk, który jako pewnego rodzaju mechanizm psychologiczny działający powoduje, że reagujemy agresywnie, tak? I że sięgamy właśnie po tego typu rozwiązania. Metodę. Proszę księdza, słuchacze rozróżniają. Bicie dziecka to jest jedno, znęcanie się, ale klaps czasami wymierzamy, to zupełnie coś innego. Ten klaps okazjonalny, tak go nazwę, również księdzu się nie podoba? Są dwa elementy istotne. My rozmawiamy w tym momencie w trakcie dzisiejszej audycji o tym, czy można karać, w jaki sposób można karać dziecko. Natomiast gdybyśmy doprowadzili do stanu takiego, że nie karamy dzieci ani fizycznie, ani psychicznie, to dochodzimy tylko do punktu zerowego. Nie rozwiązujemy żadnego problemu, bo te elementy reakcji naszej wynikają, jak pani profesor Ewa przed chwilą sygnalizowała, z naszego stanu emocjonalnego. To jest jeden element. Drugi element, z odległości, jaka istnieje między mną a dzieckiem, w tym, jaka relacja między mną a nim jest. Ile szybciej dla niego miałem czasu, jak dalece go znam, jak dalece wiem, jak na niego oddziaływać innymi metodami. Tutaj się rozpoczyna dopiero ta cała, od punktu zerowego idziemy do pozycji pozytywnej, do tego, co należałoby uczynić i czym się zająć. Prawo mówiące, nie wolno karać, jako prawo w tym miejscu się zatrzymuje. No teraz my wszyscy inni, uczelnie, nieuczelnie, stowarzyszenia, wszystko co wkoło istnieje, gdzie się zajmujemy rozwojem człowieka, poznaniem funkcjonowania człowieka, do nas teraz należy ten cały drugi blok pozytywny. Czyli budowanie tej świadomości, bo regulacje, budowanie relacji. Prawne już mamy. Pani profesor... Jeśli może elemencik jeden, tak. Tutaj w tym miejscu wychodzi na zewnątrz to, że nie mamy czasu dla dzieci. My nie mamy czasu. Ano, nasza odległość jest olbrzymia, ano właśnie. Dzieckę. Oto... I tutaj ta relacja jest zakłócona i my nam brakuje narzędzi oddziaływania innego, oto bo chciałem nie jeszcze... znamy tego człowieka drugiego. Jeszcze chciałem zapytać panią profesor, bo pani profesor wspomniała, że kary cielesne rzeczywiście tak jest, są zakazane w wychowaniu, oświacie, prawie w 53 państwach świata. Ciekawie jest w Stanach Zjednoczonych, bo w niektórych stanach wprowadzono zakaz stosowania kar wobec uczniów, natomiast w żadnym stanie nie jest zabronione ich stosowanie w domu. Czy kara cielesna, to już ostatnie moje dzisiejsze pytanie dla dziecka, tak jak twierdzą niektórzy, to jest takie egzemplum bezsilności rodzica, pójście na skróty właśnie? Wydaje mi się, że przede wszystkim w ten sposób powinniśmy interpretować występowanie tego typu zachowań wobec dziecka. To zresztą było, myślę, czytelne w wypowiedziach większości osób, które się wypowiadały w audycji, które powiedzmy, że były za karami cielesnymi. Gdzieś tam między wierszami pojawiał się właśnie ten element bezsilności, nieumiejętności oddziaływania na dziecko. Ja bym tutaj bardzo mocno wsparła głos księdza, że rodzice, nie mając czasu dla dzieci, nie wsłuchując się w dzieci, nie potrafią właściwie efektywnie z nimi rozmawiać, tudzież używać innych pozaprzemocowych sposobów przekonywania dzieci, oddziaływania na dziecko. I w takich sytuacjach, kiedy potem pojawia się krytyczny moment, trzeba coś szybko zrobić, zadziałać, nawet nazwijmy to w imię dobra dziecka, sięga się po najprostszy, po najbardziej prymitywny sposób, jakim jest właśnie uderzenie. A chciałabym, żeby jeszcze na koniec wybrzmiało coś bardzo ważnego, a mianowicie to nie jest tak, że mamy klapsy, które są czymś innym niż przemoc. Klapsy są przemocą. Wyraźnie to jednoznacznie stwierdzają nie tylko eksperci, ale także i stanowiska organów, nazwijmy takich jak na przykład Komitet Ochrony Praw Dziecka, ale chodzi też o to, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy tak zwanymi niewinnymi klapsami, a tymi przypadkami maltretowania, znęcania się dzieci, które kończą się w szpitalu, tak? Badacze jednoznacznie w ostatnich latach potwierdzili, że jest ten związek pomiędzy stosowaniem tak zwanych lekkich kar, a występowaniem zagrażających zdrowiu. W życiu dziecku zachowań przemocy. Tak? Na klapsie tak. Się nie kończy po prostu, tak? Im więcej, może inaczej, im więcej jest aprobaty w społeczeństwie i im częściej występują tego typu zachowania, które nazywamy lekkimi karami cielesnymi, tym więcej jest przypadków poważnych, drastycznych, zagrażających życiu i zdrowiu dziecka. Tym więcej mamy dwumiesięcznych, a nawet ostatnio dwutygodniowych dzieci, które lądują w szpitalu z zagrożeniem życia. Badania jednoznacznie to potwierdzają, że im bardziej ta aprobata jest zmniejszająca się, tym rzadziej zdarzają się przypadki Musimy kończyć. Profesor Ewa Jarosz, doradczyni Rzecznika Praw Dziecka, ksiądz Edward Konkol, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Usłyszymy się, proszę państwa. Dużo pracy przed nami, jak widać. Oj tak, usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu. Ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 49,99 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt. Precz z nudą. No to teraz się zacznie. Kolejki w przychodniach, odległe terminy rehabilitacji. Zacznie albo nie zacznie. Z ubezpieczeniem PZU Auto Asystent Zdrowotny w razie wypadku skorzystasz z konsultacji lekarskich, badań i rehabilitacji w jednej z blisko 2000 prywatnych placówek należących do sieci PZU Zdrowie. Ponadto ubezpieczenie obejmuje wszystkich Twoich pasażerów i kosztuje mniej niż myślisz. Odwiedź agenta lub oddział i zapytaj o szczegóły. PZU. Możesz na nas polegać. Z dekretu Napoleona udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem ptasie mleczko Wedel ma kosztować 9,99 za opakowanie, a schab wieprzowy bez kości tylko 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna do 4 grudnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pomóż odetchnąć. Polsce od smogu. TGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezśmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw TGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezśmieci.pl. Mikroprzedsiębiorco. Od stycznia będziesz musiał rozliczać się z fiskusem przy pomocy jednolitego pliku kontrolnego, a do tego niezbędne jest specjalne oprogramowanie. Właśnie teraz na komarch.pl otrzymasz system do fakturowania i generowania jednolitego pliku kontrolnego za darmo. Wybierz Komarch ERP w chmurze lub w wersji stacjonarnej i nie daj się zaskoczyć zmianą w przepisach. Komarch.pl. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Tylko teraz. Cukier biały marki Diamant i marki Sweet Family. Tylko 1,55 zł za kilogram. Szczegóły akcji na www.lidl.pl. Lidl.